ราะความบาปของประชาชนอิสราเอลพระเจ้าจึงยอมให้เบนฮาดัดกษัตริย์ของประเทศอารัมยกทัพเข้ามายังอิสราเอลและล้อมเมืองซามาเรียไว้ขณะที่วันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ในเมืองก็เริ่มขาดแคลนอาหาร ถวายบังคมเพคะพระราชินีทุกอย่างแย่ลงเรื่อยๆเพคะหัวลาเขาขายกันถึง80เหรียญเงินลองคิดดูสิเพคะเมล็ดถั่วขายกันตั้ง5เหรียญเงิน ข้ารู้ว่าชาวเมืองกำลังจะอดตายกันอยู่แล้ว ตอนที่หม่อมฉันเข้ามาเห็นพระราชาเสด็จออกจากพระราชวังไปใช่ไหมพี่คะ ใช่ล่ะพระองค์กำลังทรงกังวลพระทัยมากถึงเสด็จออกไปเดินที่กำแพงเมือง หม่อมฉันได้ยินมาว่าท่านผู้เผยพระวจนะเอลิชาและพวกผู้ใหญ่ที่พักอยู่ในบ้านของท่านก็แทบจะไม่มีอาหารกินด้วยพี่คะ บาทเสด็จกลับมาแล้วหรือพี่คะพระองค์ไม่ได้เสด็จไปที่กำแพงเมืองหรือพี่คะดูสิพระองค์ฉีกฉลองพระองค์ที่สวมอยู่ประชาชนคงเห็นใช่ไหมว่าพระองค์สวมเสื้อป่านอยู่ข้างในดูพระองค์ไม่พอพระทัยพระองค์ทรงกริ้วหรือพี่คะเกิดอะไรขึ้นหรือพี่คะ ข้าไปที่กำแพงมาแต่ที่ข้าไม่พอใจข้าโมโหถ้าเธอได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดเธอก็จะเข้าใจเองว่าทำไมข้าต้องฉีกเสื้อผ้าของตัวเอง เธอพูดอะไรเหรอพี่ ไม่ได้หรอกมันน่ากลัวเกินไปแต่ข้าได้สาบานตรงนั้นว่าเอลิชาบุตรชาฟัดจะต้องหัวขาดแน ่ฝ่าบาทพี่คะท่านเอลิชาเป็นผู้เผยพระวจนะตัวแทนของพระเจ้านะพี่คะ เขาพูดเสมอว่าการล้อมกรุงและความอดอยากนี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้าพอก็คือพอมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าจะมีผู้เผยพระวจนะหรือไม่มีผู้เผยพระวจนะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทหารมหาดเล็ก ข้าพระองค์อยู่นี่พี่ครับบ่าว ไปนำดาบของเจ้ามาไปที่บ้านเอลิชาเมื่อข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จข้าจะตามเจ้าไป พี่ครับข้าพระองค์จะไปอยู่นี่พี่ครับ ก่อนที่ทหารผมพระราชาจะถึงบ้านของท่านเอลิชาท่านได้พูดกับพวกผู้อาวุโสของบ้านเมืองที่ไปเยี่ยมว่า ถ้าทั้งหลายจะเห็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาเพื่อตัดหัวของข้าเมื่อเข้ามาถึงจึงปิดประตูให้แน่นหนาอย่าเข้าเข้ามาได้และเสียรองเท้าของคนที่เป็นเจ้านายก็จะตามมาน ั่นใครน่ะ พระราชาส่งข้ามาเปิดประตูให้ข้าด้วย ข้าจะไม่เปิดจนกว่าเจ้านายของเจ้าจะมาถึงข้ามีบางอย่างจะบอกเขา พระราชาตรัสว่าพระองค์กำลังเสด็จมาออกมาถึงแล้ว นั่นใคร ข้าคือพระราชา ข้าจะเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละเชิญเสด็จพระเย ค่ะไม่ละข้าจะยืนอยู่ตรงนี้แหละข้าเพียงแต่จะบอกว่าหายนะที่เกิดขึ้นนี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่เหรอทำไมข้าจะต้องรอพระองค์อีกเล่า ข้าแต่พระราชาจงฟังพระดำรัสของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้วันพรุ่งนี้ในเวลาประมาณนี้ที่ประตูเมืองซามาเรียยอดแป้งจะขายกันเป็นเงิน1เชเคลและข้าวบาลีจะขาย2ถังต่อ1เชเคล ปะโถแม้พระเจ้าจะเปิดหน้าต่างบนท้องฟ้าได้และเทเมล็ดข้าวลงมาที่ว่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เหรอฮะ เจ้าจะได้เห็นด้วยตาของเจ้าเองแต่เจ้าจะไม่ได้กินเลยแม้แต่น้อย มีชายโรคเรื้อน4คนซึ่งอาศัยอยู่ที่ประตูเมือง พวกทหารอารัมจะล้อมเมืองนี้ไว้อีกนานไหมเนี่ย ก็ยันกว่าผู้คนจะอดตายและยอมแพ้เส พวกเขาจะยึดเมืองนี้ไม่ได้หรอกเพราะตั้งอยู่บนภูเขาสูง แล้วพวกเราจะนอนรอความตายที่นี่ทำไมเอ้า ถ้าเราไปขอคนเฝ้าประตูเมืองให้เราเข้าไปในเมืองความอดอยากก็จะรออยู่ที่นั่นเราก็ต้องตายที่นั่น ถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็อดตายเหมือนกัน เราน่าจะไปที่ค่ายศัตรูแล้วยอมแพ้เสียเพื่อเขาจะไว้ชีวิตเราแล้วคงให้อาหารเรากินบ้างเราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้าเขาฆ่าเราก็ตายเท่านั้นเอง คิดก็คิดดี ไหมเราหิวมากแล้วนี่ไปต่อไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืด ไปตกลง เรามาถึงที่ท้ายค่ายแล้วเราจะยอมจำนนอย่างไรดี นี่ไปที่ผู้ชายคนแรกที่เราเห็นหน้ากันแล้วกันบอกว่าเรายอมแพ้แล้ว ฉันไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยอ ่ ะ ในเต็นท์นี่นะฉันก็ไม่ได้ยินใครพูดใครคุยกันเลยไม่มีอาหารยาไม่มีอะไรเลยมันแปลกจริงๆอ่ะ ไหนลองแอบดูที่เต็นท์แรกสิ ว่าไงฮะไม่มีใครเลยโออาหารก็วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกินได้เลย เบาๆสิกินก่อนที่พวกมันจะกลับเข้ามา โอ้ยอร่อยมากเลยอาหารที่อร่อยที่สุดที่ข้าเคยกินแต่ฉันกินจนกินต่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทั้งนู้นมีอะไรบ้างอ่ะ หีบมีหีบทองคำอ่ะเงินเต็มไปหมดเลย เน่ดูเสื้อผ้าดิสวยๆทั้งนั้นเลยพวกเราดูสิตรงมุมนั้นน่ะฮะใช่ป่ะ พวกเราสี่คนอ่ะช่วยกันขนให้มากที่สุดนะเท่าที่จะขนไปได้ซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจะดีไหม ชายโรคเรือนเหล่านั้นกลับไปที่ค่ายทหารอีกครั้งก็พบว่าทุกเต็นท์ถูกทิ้งไว้ทั้งนี้เพราะเมื่อพลบค่ำพระเจ้าได้ทำให้พวกทหารอารัมได้ยินเสียงรถรบและรถม้าของกองทัพใหญ่จึงคิดว่าพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างทหารมาจากประเทศอื่นมาเพื่อช่วยทำศึกทหารอารัมจึงทิ้งค่ายนี้เอาตัวรอดคนโรคเรือนเหล่านั้นจึงขนของไปซ่อนไว้เพื่อตัวเองอีกมากมาย ข้าว่านะเราทำอย่างเนี้ยไม่ถูกแล้วล่ะวันนี้เป็นวันข่าวดีถ้าเรารอถึงวันพรุ่งนี้แล้วไม่บอกใครเลยก็เท่ากับเราทำผิดความผิดนั้นน่ะจะตกอยู่กับพวกเรานะ เราน่าจะไปสักคืนนี้เลยไปหาทหารยาที่ประตูเมืองบอกก็ว่ากองทัพของพวกอารามนี้ไปหมดแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ในค่าย เออดีตรงนี้ไปเถอะ ตรงตรงนี้นะ เมื่อข่าวไปถึงพระราชวังพระราชาตื่นมาด้วยความรีบร้อน ข้าจะบอกพวกเจ้าว่าพวกอารัมกำลังทำอะไรพวกมันรู้ว่าเรากำลังอดอยากดังนั้นจึงปล่อยให้ค่ายร้างแต่พวกมันซ่อนตัวอยู่รอบๆค่ายคิดว่าเมื่อพวกเราออกไปหาอาหารก็จะจับเราได้แล้วก็ยึดเอาเมืองของเราเสีย ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์คิดว่าเราน่าจะทรงผู้สดแนวไปกับม้าที่เราพอจะมีอยู่เพื่อสืบดูให้แน่ชัดนะพยาค่ะ เออเป็นความคิดที่ดีนี่งั้นท่านก็ไปจัดการตามนี้เลย พยาค่ะฟาบาท ท่ามกลางความมืดของคืนนั้นผู้สอดแนนขี่รถม้าสองตัวไปที่ค่ายศัตรูประตูเมืองปิดหลังจากที่พวกเขาได้ออกไปแล้วชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกระทั่งเวลารุ่งสางผู้สอบแนมก็ยังไม่กลับมา ไม่รายงานว่ารถเทียมมา2ตัวกำลังใกล้เข้ามาไม่มีใครตามหลังมาแต่พวกเขาวิ่งมาเร็วมาก ประตูเมืองได้แล้วไม่มีอันตรายใดๆแล้วพวกศัตรูของเราหนีไปหมดแล้ว จากนั้นผู้สอดแนมได้เข้าเฝ้าและรายงานพระราชา เจ้าบอกว่าศัตรูหนีไปเหรอแน่ใจนะ พยาค่ะฟาบาทเป็นไปตามที่พวกโรคเลื้อนรายงานเราพบว่าค่ายร้างหมดเลยพวกเขาหนีไปโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอาหารและเครื่องใช้พวกข้าพระองค์ตามไปดูถึงฝั่งแม่น้ำจอแดนตามถนนหนทางมีข้าวของอาวุธหล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดแสดงว่าพวกเขาน่ะหนีสุดชีวิตไม่สนใจเก็บเลยจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้พวกเขาหนีตายเอาชีวิตรอดแบบนี้ไปอ่ะค่ะ เราปลอดภัยแล้วดียังไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ จากนั้นประชาชนต่างออกไปค้นค่ายทหารอารามจนทั่วไม่นานนักเป็นดังที่พระเจ้าตรัสแก่เอลิชาว่ายอดแป้งจะขายกันเป็นเงิน1เชเคลและข้าวบาลีจะขาย2ถังต่อ1เชเคลทหารมหาดเล็กที่เคยโห่เราะเยาะคำทำนายของเอลิชาได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ดูแลประตูเมือง แต่เมื่อฝูงชนที่หิวโหยกรูกันออกไปทหารคนนั้นถูกเหยียบจนตายเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่มีอยู่อย่างล้นเหลือเหล่านี้เลย